Ναι. Σε τι φάση είσαι, ρε φίλε. Αλλαγής λαστίχου. Αλλαγής μπουλονιών. Αλλαγής λαδιών. Και έχω και δίπλωμα ηλεκτρολόγου, να ξέρεις, ε. Και αλλάζω και τα φώτα. Ναι. Έχω απελπιστεί, έχω συγχαθεί. Με όλο αυτό το θέμα με την Κωνσταντοπούλου, τέτοιος λαός που είμαστε, τέτοια μας αξίζουν και καλά να πάθουμε. Μας πετάνε κάθε φορά ένα καρότο, μας πετάνε μια μπαμπαριά, μια μαλακία και ασχολείται εδώ και τέσσερις μέρες όλο το έθνος με το τι μαλακία είπε και έκανε η Κωνσταντοπούλου με το λάστιχό της που να... Καλά έκανε, το έχει καταγγείλει μέλος της ΔΑΚΕ, είναι δυνατόν να μην τα υιοθετήσουμε. Το μόνο που με προβληματίζει σε αυτή την ιστορία είναι ότι χαίρεται ο Άδωνης και ο Μουρούτης. Αυτό με τσατίζει. Έλατε. Είναι η μόνη σκέψη που κάνω και λέω το στανιό μου μέσα να υπερασπιστώ κάπως τη ζωή. Φαντάσου. Δεν πιστεύω ότι είναι η μόνη σκέψη που κάνεις, αλλά μπάσκετ. Κάνω κι άλλες, ρε παιδί μου, αλλά με πιάνει και τρέλα. Μου έρχεται πάνω στην τρέλα να υπερασπιστώ τη ζωή. Να πω γυναίκα ήτανε, δεν ήξερε. Και αυτός ο αλήτης ο Βενιζινάς. Έλα ρε Αποστόλη, τώρα άστα τώρα αυτά που μου λες. Γι' αυτό η Βόρεια Ευβοία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, αγόρι μου. Άμα ο Βενζινάς δεν μπορεί να αλλάξει, να αλλάξει σίγουρα στη ζωή. Ας το κλείσω το κομμωτήριο. Αυτό είναι το θέμα. Ή τριγυρνάει η ζωή στη Βόρεια Ευβοία και απολύει κόσμο. Εμένα πελάτσα μου λέει, μπορεί να μου αλλάξει το πελάτσα. Μπέλα μου χάλασε το λάσχο. Όλο μου πήρα 10 ευρουδάκια και του άλλαξα. Βενζινάς και δεν ξέρει να αλλάξει λάσχο. Έτσι με αυτή που έχει βγάλει άχρηστο στου όλου. Πήγε στο φούρνο, ζητάει χωριάτικο ψωμί και του λέει γιατί δεν είναι πολύ σπόρο. Αφού χωριάτικο ήθελε μωρή και έβαλε να πωλήσουν το φούρνο. Ναι. Μην το ξαναστικό τη άμα κάτσε να βάλω. Έχω ανοιχτή ακρόαση. Κλείσε με, κυρά μου, απ' την ακρόαση. Την ανοιχτή, θέλουμε παινιά. Τι λαϊκισμό είναι αυτό, δε το κουκουέ. Πήγε στο σκουρλέ, τι να φωνάξει με κάμερες να του ακούσουν. Έσωσε. Πάνε και διεκδικούν από αριστερή κυβέρνηση που διαπραγματεύεται σκληρά και κάνει ρήξει. Ή όχι, τέλος πάντων. Πάνε, δεν τρέπονται. Τρέπομαι εγώ για λογαριασμό του, έλεος. Τι είναι στάση αυτή για κουκουέ, ρε. 2,8 πέστε του θύμου θα πάρουν στι επόμενε εκλογέ. Τι δουλειά θα κάνουνε, θα είναι αυτοί που έχουν να δουλέψουν 50 χρόνια. Έχει, πώς την πάτησα εγώ, ρε. 60 χρονών εγώ, ρε, που είμαι ετός. Ο τσε κεφάλα. Σιγά μου, ρε, που είσαι 60 χρονών ακόμα. Τόσα χρόνια σε ξέρω, είσαι 60 χρονών, έλεος. Ρε, δεν το πιστεύω, ρε. Μου έχετε να πηδήσω από το μπαλκόνι, είμαι στον πρώτο. Ναι, να ρίσκω το παίρνει όπως και να έχει. Προσπάθησε να πέσει με το κεφάλι, τι να σου πω. Ναι. Γεια σου, καπαραπανάκι. Ο γυμναστηριακός είμαι. Γεια σου, όμορφε. Εγώ είμαι με τον Γκλέτσο, ρε μαλάκα. Ναι, να βρεθούν στην πλατεία να λύσουν τις διαφορές τους σαν άντρες, ρε. Σούλες, μου έχετε γίνει όλοι σούλες τελευταία. Δεν είμαστε σούλες, είμαστε απλά αριστεροί. Τι να κάνουμε, οι αριστεροί δεν είμαστε για να τρογόμαστε μεταξύ μας. Καλό, ε. Τώρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε μαλάκα, φτιάξαν όλα. Ούτε οι μπάτσοι τσακώνονται με τους αναρχικούς, με τους κουκουλοφόρους. Τι δεν γίνεται, τι δεν γίνεται. Πες μου, πάμε πάλι. Δεν κάνουν οι μπάτσοι. Κατάχρηση εξουσίας δεν υπάρχει. Ας μην Κωνσταντοπούλου είπε ευγενικά στον άνθρωπο, αλλά ξέρω μου σε παρακαλώ να μην σου γαμίσω ότι είσαι και δεν έχεις όλα στη χάκη. Μια χαρά ρε μαλάκα με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν θέλατε. Πάρτε τα αρχίδια μου τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλαμε Σαμαρά που ήταν τίμια τα πράγματα, το ξέραμε. Σωστό, θέλαμε τους άλλους να μας τα λένε κολεμεγλυφάτα. Τουλάχιστον έκανε και ένα ο ΣΥΡΙΖΑ μια και λες για τους μπάτσους, τους αφόπλησε. Έχεις δει μπάτσο με όπλο εκτός πορείας. Α, όχι λάθος. Στις πορείες θα τους αφόπλησε. Στις πορείες είναι όλοι αφοπλισμένοι. Μα τι χιούμορ πια σήμερα. Δεν με αντέχω. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Βουλκανιζατέρα Αποστολής. Ναι, ναι. Χωρίς αμορτισέρ. Σ' άρεσε, τα λέω ωραία. Θέλω να το τοποθετηθείς για τη ζωή. Εγώ? Ναι. Έχω κάνει ρεπορτάζ περιστατωμένο, ψαγμένο, έχω διασταυρώσει τις πηγές όλα. Είναι όπως τα έχεις μάθει. Να σου πω το λάθος της. Ποιο είναι το λάθος? Έπρεπε να έχει ενημερωθεί ότι υπάρχει λάστιχο run flat. Το οποίο και να σκάσει, μπορείς να πας ακόμα για αρκετά χιλιόμετρα. Να της το προτείνουμε. Να βάλει run flat, ε. Ναι. Είναι πιο σκληρά. Και η ζωή είναι βεσιτούλα, δεν είναι για σκληράδες άλλες. Αρκετή σκληράδα έχει μέσα της. Δηλαδή την έχει κάνει σκληρή εξουσία και ευθύνες, αυτό εννοώ. Ναι. Τι σχέση μάλλον έχει το μου με το σπαθί. Με το σπαθί ή με το σταφύλι. Με το σπαθί. Γιατί με το σταφύλι βρίσκω πολλές ομοιότητες. Παντρεύονται γλυκά. Με το σπαθί παρόλα αυτά πες μου. Καμία. Μέχρι που η Βάνα Μπάρμπα είπε πως έχει κάνει ό,τι έχει κάνει με το σπαθί της. Έλα φιλιά. Διαχωρίζω τη θέση μου. Γεια. Γεια σας. Ριέλ. Ναι, ο ίδιος. Τι ο ίδιος. Ο Ριέλ. Real FM, παρακαλώ. Ναι, κυρία μου. Ωραία. Θα μπορούσα να σου δώσω ένα μήνυμα στον κύριο που κάνει τώρα την εκπομπή. Βεβαίως. Σχετικά με το θέμα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν καταλάβατε όλοι ότι δέχεται επίθεση γιατί είναι γυναίκα. Όχι, απλά κάναμε ρεπορτάζ και μάθαμε ότι ισχύουν αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Με συγχωρείτε, δεν σας έχει τύχει. Εγώ είμαι γυναίκα οδηγός. Να μην μπορώ να αλλάξω το λάστιχο και να ζητάς βοήθεια. Σύμφωνοι. Αλλά όταν είσαι η ζωή Κωνσταντοπούλου, με αυτό το χαρακτήρα και με αυτούς τους τόνους, παίρνεις και ένα ρίσκο και θα πρέπει να είσαι και πάντα έτοιμο πόλεμο. Τι να κάνουμε τώρα. Με συγχωρείτε. μπορείτε, έχετε βρεθεί σε ερημική περιοχή και να είστε μόνοι. Η Εδιψός δεν είναι ερημική περιοχή, είναι Λουτρόπολη. Εντάξει, είναι γυναίκα. Αν ήταν άντρα. Ότι αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι η ζωή ήταν γυναίκα, τι λες, μωρέ, το απροστάτευτο αυτό το πλάσμα. Σοβαρά. Άμα ήταν γυναίκα, να καθόταν στην κουζίνα της να φτιάξει καμιά πίτα. Με συγχωρείτε, είστε δημοσιογράφος. Βεβαίως. Δεν φαίνεται από το ύφος. Λυπάμαι για αυτά που λέτε. Για τον Πρεδιαντέρη δεν θα το λέγατε το ίδιο, βέβαια. Ότι οι καλύτεροι μάγειροι που θα έπρεπε να είναι στις κουζίνες είναι άντρες. Άρα να καθίσετε εσείς στην κουζίνα. Εμείς αλλάζουμε λάστιχα, κυρά μου. Που θα μου πεις να κάτσω εγώ στην κουζίνα να κάνω τι. Έχει λάστιχο να αλλάξω στην κουζίνα. Λυπάμαι. Ή κάνετε χιούμορ ή θεωρώ. Δεν και καλά χιούμορ. Αποκλείεται να είμαι εμπαθής. Δεν μπορώ να έχω αιμονές. Γιατί να κάνω χιούμορ. Όχι, δεν το πιστεύω. Είμαι εμπαθής και καχύποπτος. Αυτό γιατί το ρίχνετε στο χιούμορ, δεν και καλά. Εγώ πιστεύω πως είναι χιούμορ. Δεν μπορεί να είμαστε κομπλεξικοί δηλαδή. Ίσως εγώ τα βλέπω τα πράγματα από την κοινωνική του διάσταση το θέμα. Από τη φεμινιστική της διάσταση τα βλέπετε, όχι από την κοινωνική. Όχι, με συγχωρείτε, κάνετε λάθος. Εγώ δεν δέχομαι το διαχωρισμό γυναικών και ανδρών. Λίγο έμενε και θα σας βλέπαμε ξόστιθη μαζί με τη ζωή να διαμαρτύρεστε και να γράφετε πάνω στα στήθια ότι τα δικαιώματα των γυναικών. Να δω και τη ζωή φεμέν, τι άλλο. Παρ' όλα αυτά, για να σας δώσω και τη λύση, θα μπορούσε να έχει πάρει ένα φλασάκι, το βάζει στο λάστιχο, τελειώνει η δουλειά. Ελάτε, κύριε, τώρα. Μα είναι αλήθεια, τι ελάτε, μα είδατε που δεν τα ξέρετε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε κιόλας. Σε λίγο θα με ρωτήσετε τι είναι και το offside. Τέλος πάντων. Ίσως θα ξέρουν αυτοί που το αυτοκίνητο το έχουν για είδος επίδειξης. Το φλάσκαλε, το φλάσ είναι για το λάστιχο, για τη βλάβη. Εμείς που το αυτοκίνητο το χρησιμοποιούμε κι εγώ ως ιατρός. Να πηγαίνω και να τρέχω να προστατεύσω κάποια πράγματα. Τώρα, να φάω ένα μήλο να εξαφανιστείς. Τώρα. Μόλις δαγκώσω το μήλο να δεις τι θα γίνει. Είπατε. Θα φάω ένα μήλο. Θα φάτε ένα μήλο. Ναι. Με συγχωρείτε, με κοροϊδεύετε. Όχι, επειδή το γιατρό τον κάνει πέρα γι' αυτό. Να τελειώνει η συνομιλία. Χάρηκα. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Θα βάλεις Σαμαράς παρέδωσα χώρα. Θα βάλεις Τσίπρας ή Βαρουφάκης ό,τι θες που πάνε και κάνουν διαπραγματεύση. Λένε να κάνουν διαπραγματεύση. Και ανάμεσα ή στο καπάκι μετά, σκετσάκι από μεγάλο μας τσίρκο, τις μεγάλες δυνάμεις που συζητάνε για το Σύνταγμα. Να αν έχουν θέλουν Σύνταγμα ή να μην έχουν. Άγια. Πριν 2,5 χρόνια, το θυμάστε, παραλέβαμε χώρα. Και πριν 10 μέρες, παραδώσαμε χάος. Να έχουν Σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν. Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν. Για να διαπραγματευτείς, ώστε να έχεις συμφωνία, πρέπει να μπορείς να διανοηθείς τη ρήξη. Είναι και ανώριμοι για να το έχουν. Για το καλό τους σας μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Με άλλα λόγια, διανοείσαι τη ρήξη για να μην γίνει. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Επειδή την έχεις βάλει στο τέτοιο την Λουκά, μπορείς να μου ξαναβάλεις Λουκά εκείνο το σκηνικό που έχεις κάνει στο τελευταίο σας τηλέφωνο που της λέει σε φαντάζομαι μαύρο κορμάκι και κάτι τέτοια. Μπρος. Νέξεις και ξερός. Κυρία Λουκά μου, τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, τι γλυκό είσαι, το διάλα από δεχά μου, θα σου ξαναμιλήσω κιόλας. Κληρωμένο τρόλ, δεν τρέπεσαι. Αλήτε ντροπής, ούσ' από εδώ ρε, ούσ' είσαι το λεγόμενο θρησκοτρόλ, έχω ακούσει και έχω ακούσει. Θρησκοτρόλ δεν έχω ξανακούσει. Φασίς Ρε, φασιστό μου τραβά. Αυτό το τηλέφωνο που με παίρνει τώρα. Ποιο το πληρώνει, Λουκά? Πού χρεώνεται το τηλέφωνο που παίρνει τώρα, μωρή? Σε ποια τράπεζα του εξωτερικού έχει βγάλει τα λεφτά σου, Λουκά? Μίλα. Παλιοκουμούνια. Παλιοκουμούνια. Έρχεται. Σταμάτα, με καπώνει. Έρχεται το τέλο σα, ρε. Παλιοκουμούνια. Ανάβω, μωρή, Λουκά. Σταμάτα. Φασίστε, φασίστε. Ανάβω. Ότι θα άναβα με σένα δεν το πίστευα. Αλήθεια, βλάκι, βλάκι. Όσο μιλά, χαϊδεύομαι κρυφά. Παλιοφασιστό μου τραβά. Σταμάτα, κόλαση, φωτιά, σε φαντάζομαι με κορμάκια δερμάτινα και μπάλε. Να κάνει τη μίστρε, να με βαρά. Θέλω να σε βρω να μου ρίξει ένα μπουκέτο. Τι σα έφτιαξε ο Θεό, δεν ξέρω. Πήρε με, ανομαλιάρα. Καράβλαχε, καράβλαχε. Βλάχιο πουλάχι. Έρχεται το τέλο σα, ρε. Έρχεται, πλησιάζει. Θα σε βάνω μέσα στο Μαντρί, μωρή. Στο Μαντρί δεν θα μείνει. Γούνα δεν θα μείνει. Μαλί δεν θα μείνει. Σταμάτα, φεύγω, φεύγω, φεύγω. I'm coming, I'm coming. Με παίζει στη ρούλετα. Και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις. Το γνωστό κρεβάτι, το τηλεοπτικό που κουνιέται με την τρέμη και με διστάει. Θα πεταχθεί ο Βενιζέλος, θα πει άντε καλέ, μέσα στο θόρυβο. Θα βάλει σε ένα σκηνικό με τον κύριο Βασίλη, θα πετάξει μια λέξη για τα φίδια. Και στο τέλος το Βασίλη το λεβαίνει να λέει: ού, να μου χαθείτε ζώα, ξέρεις τώρα. Έλα τώρα. Άντε καλέ. Έσκος, έσκος. Έλλη. Έλα. Θα γυρίσεις από εδώ. Είναι για όλους μας όλα αυτά πολύ καινούρια. Έσκος, έσκος. Τι στοίχημα βάζεις? Θα σας πούμε το στοίχημα τώρα. Βέβαια, θα το πεις στον αέρα. Ωραία, πάμε ένα ταξίδι παρέα, Βρυγιάννη. Μη βάνει ολοχελώνες σε φίδια. Παιδιά, επειδή με λέω και εγώ στο στοίχημα. Οι τρεις μας. Θα πρέπει να μου πείτε σε τι ακριβώς θα υποφεληθώ και εγώ. Θα έρθεις μαζί μας, λοιπόν. Έσκος, έσκος. Να πάνε στο διάλογο όλοι. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία. Πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν κάνω. Μια και άκουσα ότι η Real News θα δίνει Σφακιανάκι αυτή τη βδομάδα και είχε βάλει ένα ηχητικό πολύ ωραίο την προηγούμενη εβδομάδα με Μπένι Σφακιανάκι, νομίζω κάτι τέτοιο. Βάλε ένα ποτπουρί την Παρασκευή με το λύκο που είχε βάλει πριν δύο χρόνια, ένα, δεν θυμάμαι. Η κοινωνία θεώρησε ότι ο Βοσκός, δηλαδή η κυβέρνηση, φώναζε λύκος, λύκος. Μπεν! Αλλά ο λύκος δεν ερχόταν. Προβάτα ξυπνάτε. Λύκος, λύκος. Η σειρά μας έρχεται. Αλλά ο λύκος δεν ερχόταν. Μπεν! Ίσως γιατί δεν υπήρχε και ο Βοσκός έλεγε ψέματα ή εκτιμούσε ασφαλμένα την κατάσταση. Μπεν! Και εσύ στο πανάκια, πράγεται να. Εμείς αντιθέτως, που ζούσαμε την κατάσταση εσωτερικά, ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον λύκο. Προβάτα ξυπνάτε, πιάστε τα υψώματα. Για να τον αποτρέψουμε να μπει στο Μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Λύκοι θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα. Κοιμάμαι στο πλευρό σου.